oblivionis, quod lente fluit sine fina, dolores et somnia portant longe a me. Oculi tui sunt duo sidera, quae aduc in nocte mea fulgent, et quam vis team nis trahat, ridere non possum. Flumen oblivionis quod trahi, cor meum sine misericordia, volens su tempus meam plectatur, et mihi pacem de. Sed memoria tua fortis est, sicut ripa, queam plecitur et metiam mare condemna, usque ad fine. Imaginem ferum in omni vespera, et mons mihi susurrat, quid fui. Ita vita mea transit inter montes et arbores densas, cum speunius diei teiterum fatum mihi pontem de transire te possim, et hoc flumen dolorum ad mare perveniat. Flumen oblivionis quod trahi, cor meum sine misericordia, volens su tempus meam plectatur, et mihi pacem de. Sed memoria tua fortis est, sicut ripa, queam plecitur, et metiam mare condemna.